إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi dellu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al jami'u li ibadati llahi wahdah. Mu melni nak fan yi ni tambale nañ dugg nak ci li nga xamanteni ni mom moy tektal yi borom tere bi indi gannaaw ba mu toppé benn par benn di lim yenn xéetu jaamu yi nga xam ni daganut ñu defal ko kudul sunu borom moom dong. Ndax kat loolee mooy tawxid mangok. Tawxid mooy mbir yi nga xam ni sunu borom daf ci nekk kenn nga kennal ko ci mbir yooyee mangok. Loolee lu jara bàyyi xel la. Mbir yi nga xam ni sunu borom daf ci nekk kenn yooye mbir mënees na koo tënk ci ñett. Benn bi mooy la nga xam ni mooy ya sunu borom moom ak ay jëfam moomeelam ak ay jëfam, loolee ñu koy tuddee tawxidu rububiya ma ngoog. Mbindee fi kan moo leen moom, asamaan ak suuf kan moo ko moom, yeneen mbir ya nga xamante ni moo nekk seen diggante, gis nga ko. Kan mooy kiy wàcce wërsëg, kan mooy kiy wàcce taw, kan mooy kiy dundal, kan mooy kiy dekkal, kan mooy ki xam kumpa. Yooyee ay mbir la yoo xam ni sunu borom rekk lañ ci war a kennal. Beneen bi mooy ñun ñi nga xam ni ñooy ay jaamam yam ñu sant ñu war ko koo defal ci xeetu jaamu ñu defal ko ko moom dong. Loolu la ñuy tuddee tawxidu al uluhiya, muy tawxidu l ibada, maanaam ñaan, julli, woor, aj màkka, xettaliku, dimbandiku, wàkkirlu, muslu ak yu deme noone. Ñetteel ba mooy ay turam ak i melokaanam, muy tawxidu l asma wa sifat. Kon gis nga ñeent tomb yooyee dafa nekk mbir yu spécifique, yu exclusif, yoo xam ni sunu borom rek la ñeel. Yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amu ci cër ma ngoog. Sunu borom tabaraka wa taala daal dinay définiral yonente bi cëram ci alquran ma ngoog, daal di koy leeral ba mu leer nañ la yonente bi am cig àq mu leeral ko. Waaw, bokk na ci àq yonante bi ñu topp ko ci lu ñu yonante bi indil lu ñu tere ñu bàyyi. Wama aataakum rasulu fa xuzuuhu wama nahaakum anhu fantahu. Lu leen yonante bi indil jël leen, lu mu leen tere bàyyi leen ma ngoog. Kon gis nga yonante bi sallallahu alayhi wa sallam foofee am na àqug lan àqug ñu topp ko ci li mu indi. Ndax kat loolee muy jëlee ci sunu borom tabaraka wa taala, sunu borom moom moo ko garantil. Gis nga ne loolee kat waxyu la, révélation la ma ngoog. Bu ko defee kon mu bokk ci mbir yi nga xamante ni nii dees cee war a kennal borom bi tabaraka wa taala la ñuy tuddee al istighaatha, muy xettaliku, nekk ci xat-xat, nekk ci jafeñ-jafeñ akuk tiitaange, nga soxla ku la génne ci jafeñ-jafeñ googee, ci tartar googee ma ngoog, nga daal di xettaliku ci borom bi tabaraka wa taala. Maanaam wér sa xol ci borom bi tabaraka wa taala, yaakaar ko, bàyyee sa bopp borom bi tabaraka wa taala, doyloo ko, waaye nag di ko tudd ci salaam miñ, di ko ñaan ci salaam miñ, gis nga ko di sakku ci mom mu genné la ci gogé jafén jafén lolé sunu borom rek moko mom dessu ko defal mindeef dessu ko def ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam lolou du ciiru yonnante bi waaw kon encore une fois pour nga comprendre tawhid manam li nga xamni ciiru sunu borom rek la lolé bo fa bolé yonnante mom da ngay def bokalé waye li nga xamni nak sunu borom mo tuddal yonnante bi ne li kat ciiram la ci alquran lolé des ko wara jox yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ciiram la ba mat seuk lolou ñu bayiko xel mango kon dal ab julit dafa wara nekku digg doomu gis nga ko mango waro eppal nele waro gattañ lu ni da nga wara nek ko xamni da ngay top la alquran ak sunna yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam jangale bu ko defé kon xettaliku desu ko defat mbindef mo xam kuy dundu mo xam ko faatu ci misal lego lek yenn nit ñi dañuy tabbi fofu ci njumte yu reuy mangok nek ci khat khat mo xam auto la wala ci geej gi wala ci benen anam xam yaangi fakkasalu rek nga da di tudd turu mbindef lolé ab xettaliku la té xettaliku ci sunu borom rek lañ ko wara def mango mindeef momé ngay wo mo xam dunduna wala fatuna munu la dégg ku nekkul fi nga nek munu dégg say wax ki fatu bañu sur ko ci bir suuf munu dégg say wax sunu borom néna am watun ghayru ahya ñom de way dé lañ dunduñu gis nga mango ko lolé lu jara bayilo xel nit ñi la mangok lu jara bayilo xel nit ñi la ndax xettali gok goge jaamu yalla la ciiri sunu borom la mbindef amu ci wal ak mbindef momu lu mu mag mag nak donte malaaka la bu jege sunu borom donte yonent la buñ yonni donte nit ku bax la salihin la donte waliyu la amut ciir ci ñuy xettali ko ci mom di tuddu turam lolu sunu borom rek moko mom sunu borom ne ci alquran nak id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum mune sahaba yi fatali ku len ba ngeen xettali ko we ci sen borom buy len mangok borom xam xamine lolé xadab xare badar la won gis nga ko ñu xettali ku ci borom bi tabaaraku wa ta'ala sunu borom daal di len indil ndimbalam defal len ak jappandalam kon lolé julit bi nako bayyi xel bu baax su fekke alquran mom ci bopam moy netali bokale katu dembe ya ne ñom kat suñu nekkan en temps de paix ci jamm ci dal lañ dan bokale waye buñu nekkan ci khat khat ci jafé jafé dañ dan kennal borom bi tabaarak wa ta'ala dañ dan xettaliku ci borom bi tabaarak wa ta'ala ñaan ko mom dong mu genné leen ci jafé jafé yoyé suñu borom diko netali ci bërb yu bari ci alquran bokku na ja sunu borom mune fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din yaangi deg sunu borom mune buñ yégué ca gal ga gis nga mangok xam nga geej rek legole geej gi sambara gis nga sunu borom ne wa idha ghashiyahum mawjun kadhulal da'u Allah mukhlisin lahu ad-din sétal lol rek vague yi tim len melni ay nir gis nga ko a mune da'u Allah mukhlisin lahu ad-din fofu nak ci yalla rek lañuy xettali ko ñan yalla yow rek ya ñu mu fone genné faté nañ xërem yi ñu doon bokalé ak borom bi tabaarak wa ta'ala faté nañ lepp gis nga mango sunu borom ne falamma najjahum ila al-bar idha hum yushrikun bu len musale nak bañ dem ci jeri je nak ñu delu wat ci seen yu bokalé kon lolu yow julit aya al-qur'an yi war nga ci jele njangalé war nga cey jele njangat moy ne sa gem bokale kat yu jitu ya ñoro nek ci jafeng jafeng ci khat khat di xetale ko ci yalla rek kon massa yow mi julit nak yow mi nga xamni bokale warta bok ci sey mbir yow ya wara gëna moytu lolé ma ngok kon fexel ba mo xam da nga nek ci jafeng jafeng mo xam ci khat khat mo xam ci jam nga nek sa mbir yeb delo ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala jeule sa mbirem nga wër ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala sa tay sak ëlëk sak nokki sax sak nokki jël ko nga wër ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala bul bayyi dara say julli jël ko nga wër ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala sa aduna lañ cey wut sak liggéey sak njabot sa sécurité sak dal sak nelaw sak yew lepp jël ko nga wër ko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala nga dello koko denk koko wakirlu ci mom ñaan ko mu teyel lako samal lako lolé moy ab julit gis nga li boko defé soxla wo sociologue buy ñew nan la da nga stressé da nga nangam soxla wo dem ci télé di sétane émission yoyé nga xamanteni ni dañ koy tuddé dindi stress té lu ci bari waja fa lay nekk di lepp ta xam ngeen ni lepp moy wax lu dul deug yok sa bop bakkar yoyep soxla wo ko gis nga li gëna gaaw ci dindi stress moy tawhid kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga lolou mo taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu joxone ñaan gogu soxna si allahu allah rabbi la ushriku bihi shay'a gis nga ko ab julit bu wéré xolam ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mbirum yépp mbiru adna mak mbiru al-akhirah mu deggu ci xolam nga xamni xolam bi borom bi tabaaraku wa ta'ala kesse la ko jaglél amul tokki bokalé sunu borom dakoy daldi may sécurité wa dakoy may sécurité sécurité bir ak sécurité biti mangok sécurité bir sécurité biti sécurité physique sécurité spirituelle sécurité mentale gis nga mangok sunu borom néna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ñi nga xamni dañu gëm te seen gëm gi raxuñu ci bokalé kon gis nga condition bi moy lolu fexel ba bu rax bokalé ci seen gëm gis nga lo gëna duggal ci seen gëm bokalé sa stress gëna yok waaw sa stress lu mu gëna yok sa towu acide yaram gëna yok sa towu acide yaram lu mu gëna yok sa yaram nek milieu bo xamanteni ni element pathogène yi muy virus yi bactéries ak yenen xétu jangoro yi difa gëna développer gis nga stress han day jur day sabab yenen xétu fièvre yu bari yu melni tension lu melni diabète ak yenen xétu fièvre yu bari stress da ci nek sabab gis nga mangok kon sunu borom mu ne ñi gëm te seen gëm boole wuñ ci bokalé kon bo bëggé tagok stress fexel wétal yalla fexel sétal sa xol bi ci bokalé bul wër sa xol bur wék sa xol ci lenn ludul borom bi tabaaraku wa ta'ala lu ñew nga délo ko ci mom lu ñew nga santé koko mang ko sunu borom né ñi mel nonu gëm té seen gëm gogu raxuñu ci bokalé amul tokki bokalé ulaika lahumul amn ñoo ñoo am sécurité gis nga ko ñoo am sécurité interne sécurité externe sécurité physique sécurité morale sécurité spirituelle sécurité psychologique wahum muhtadun te ñom ñoy jup ñom ñoy ñi teggu ci droiture aduna ak al-akhirah bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh